to program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 23 stycznia, minęła 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Małopolska może być pierwszym regionem w Polsce z uchwałą antysmogową. Możliwy jest pragmatyczny postęp w relacjach między Warszawą a Berlinem, twierdzi niemiecka prasa. W stolicy Kazachstanu, Astanie, rozpoczęły się syryjskie rozmowy pokojowe. Wymiana starych pieców węglowych oraz zakaz stosowania węgla złej jakości to główne założenia uchwały antysmogowej dla Małopolski, którą zajmie się dziś Sejmik Województwa. Jeżeli radni przyjmą uchwałę, Małopolska będzie pierwszym regionem w Polsce z takimi regulacjami. W uchwale nie ma zakazu używania węgla, ale zabronione będzie korzystanie z paliw niskiej jakości. Władze województwa chcą, by od lipca w nowych budynkach można było montować wyłącznie piece najnowszej generacji emitujące mniej spalin. Stare kotły grzewcze w już wybudowanych domach powinny zostać wymienione w ciągu 6 lat, mówi wicemarszałek Małopolski Wojciech Kozak. Likwidujemy te piece, które w ogóle nie powinny istnieć, czyli te kopciuchy spadalające wszystko od petów, butów, starych ram okiennych. Jeżeli w nowych obiektach będą montowane kotły węglowe, to tylko piątej generacji. Ta decyzja użytkowania obiektu nie powinna być wydana, jeżeli instalacja nie spełnia wymogów kotła piątej generacji. Jeżeli uchwała wprowadzająca normy dla kotłów węglowych nie zostanie przyjęta, walka ze smogiem będzie nadal przypominała walkę z wiatrakami, dodaje Andrzej Guła z krakowskiego alarmu smogowego. Bez tej uchwały będziemy mieli taką sytuację jak w ostatnich latach, gdzie wymieniano kilka tysięcy kotłów w skali województwa każdego roku, a w tym samym czasie do małopolskich domów sprzedawano kilkanaście tysięcy pozaklasowych kotłów, takich potocznie nazwanych kopciuchami. Nie chodzi o uchwałę zakazującą palenia węglem, chodzi o uchwałę, która określi docelowo wymagania wobec kotłów stosowanych w małopolskich domach. Od kilku lat 98% Małopolan oddycha powietrzem, które zawiera zbyt wysokie stężenie rakotwórczych benzopirenów. Uchwała nie będzie dotyczyła Krakowa, gdzie wprowadzono jeszcze bardziej restrykcyjne przepisy antysmogowe. Od 2019 roku w mieście będzie obowiązywał całkowity zakaz palenia węglem i drewnem. Możliwy jest pragmatyczny postęp w relacjach między Warszawą a Berlinem, ocenia niemiecki dziennik Frankfurter Allgemeine Zeitung. Gazeta przypomina, że w najbliższych tygodniach może dojść do spotkania Jarosława Kaczyńskiego z Angelą Merkel. Komentator dziennika zauważa, że choć w przeszłości Jarosław Kaczyński ostro krytykował niemiecką kanclerz, to ostatnio z jego ust padają też przyjazne słowa, choćby o tym, że byłoby dobrze, gdyby Merkel została wybrana na kolejną kadencję. Zdaniem autora tekstu prezes PiSu, tak jak inni politycy w Europie Środkowo-Wschodniej, nerwowo rozgląda się za partnerem dla swojego kraju. Ameryka stała się bowiem nieprzewidywalna, a Unia Europejska się chwieje. Jak czytamy, także Berlin szuka obecnie partnera. Co prawda nikomu w Niemczech nie podoba się to, co polski rząd robi z Trybunałem Konstytucyjnym, ale wobec innych wydarzeń na świecie staje się to drobnostką. Autor tekstu dodaje, że politycy w Berlinie zdają sobie sprawę z faktu, że aby utrzymać jedność Europy, trzeba mieć Polskę ze sobą. Dlatego pragmatyczny postęp jest możliwy. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. W stolicy Kazachstanu, Astanie, rozpoczęły się syryjskie rozmowy pokojowe. Bierze w nich udział 7 delegacji reprezentujących rząd w Damaszku, syryjską opozycję, Rosję, Turcję, Iran, ONZ i Stany Zjednoczone. Przedstawiciele ugrupowań antyasadowskich przed wejściem na salę obrad oświadczyli, że liczą na bezpośrednie rozmowy z delegacją rządową. Zapowiedzieli też, iż na obecnym etapie są upoważnieni jedynie do zawierania porozumień, które dotyczyć będą zawieszenia broni. Według agencji TASS syryjska opozycja nie zgodzi się na rozmowy o uregulowaniu kryzysu politycznego. Obecny w Astanie przedstawiciel Kremla Aleksandr Ławrientiew przyznał, że zebranie wszystkich stron syryjskiego konfliktu w jednym miejscu nie było prostym zadaniem. Prostych rozwiązań. Nie szukamy prostego rozwiązania tego starego konfliktu, bowiem takich nie ma. Będziemy próbować doprowadzić do zbliżenia strony rządowej i zbrojnych grup opozycji. Gwarantami zawartych w Astanie porozumień będą Rosja, Turcja i Iran, a rozmowy mają potrwać do jutrzejszego popołudnia. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Na południu i w centrum pogodnie, na północy więcej chmur, lokalnie śnieg lub deszcz ze śniegiem, nad morzem silniejszy wiatr, w Bydgoszczy minus 2 stopnie, w Augustowie minus 1, w Olsztynie 0, w Warszawie, Lublinie, Kielcach, Poznaniu, Krakowie, Katowicach, Gdańsku i Szczecinie 1, a w Rzeszowie i Wrocławiu plus 2. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kamera sportowa Sony Action Cam X1000. Z funkcją nagrywania filmów w rozdzielczości 4K już za 1499 zł.

To nasza piosenka dnia, Nora Jones, Flipside, a za 4 minuty Grażyna Dobroń. Do you still love me, babe? Zapytał Ryan Adams i kwadrans po 11. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń. O gonieniu króliczka słyszałam nie raz, ale o pogoni za spokojem to po raz pierwszy. Milena Sałęga przez kilkanaście ostatnich lat szukała tego spokoju na wszystkich kontynentach, była w 27 krajach. Znalazła szkocki spokój. Uciekałam od problemów na pewno, uciekałam od siebie, w sensie takim, że ma się marzenia, ma się wizje, no a za każdym razem przychodzi rozczarowanie zamiast szczęścia. A nie było takiej groźby, gdzie ty jesteś, wracaj, musisz być tutaj, czy mama tak robiła z tobą, czy nie? No nasza mama jest świetna, dlatego że zawsze stawia nasze szczęście na pierwszym miejscu i wiedząc, że jesteśmy szczęśliwi tam, gdzie jesteśmy, dla niej to jest bardzo ważne i ona to bardzo szanuje i bardzo za nami tęskni i to jest tak, że czasami mnie się serce kroi, bo wiem, że mama tęskni i wiem, że no, byłaby na pewno szczęśliwsza, gdybym mieszkała te tysiąc ileś kilometrów bliżej i mogła właśnie wpaść na kawę, no na chwilkę nawet ją uściskać, ale myślę, że nie byłoby to dobre ani dla mnie, ani dla mamy tak na dobrą sprawę, bo ja jestem szczęśliwa tam, gdzie jestem. Nie dasz sobie odebrać tej wolności? Na pewno nie, chyba, że no są momenty, kiedy trzeba się zatrzymać i są momenty, kiedy po prostu nie ma wyjścia i trzeba podjąć odpowiedzialność za coś. To myślę, że też bym się wtedy starała, żeby to mama do nas przyjechała. Pracowałaś w domu dziecka, czy mi się wydaje? Pracowałam przez jedno lato. Byłam opiekunką na koloniach, gdzie były dzieci z domu dziecka i to było fantastyczne, to było wspaniałe doświadczenie, ale też nie poszłam w tym kierunku, też od tego uciekłam. Przez jakiś czas pracowałam jako nauczyciel i też się okazało, że jednak nie mam do tego wystarczająco serca, że nie jest to moja ścieżka. Ale przede wszystkim chyba to chodziło o to w moim życiu przynajmniej, że to nie było moje fizyczne miejsce na ziemi. Nie wiem, jest coś takiego, że w miejscu jakimś konkretnym rzeczy się zaczynają w życiu dziać takie, które są dobre i puzzle zaczynają się układać. To się czuje jakoś wnętrzem, komórkami, sercem? Ja myślę, że tak. Na każdym poziomie. Mieszkam dość blisko miejsca, które jest jednym z najstarszych miejsc na ziemi, parku geologicznego i jeżdżąc tam czasem, tak sobie myślę, że no gdzieś jak pójdę od drogi parę metrów, to być może jestem osobą, która w tym miejscu na przykład stoi po raz pierwszy od iluś tam tysięcy, milionów lat i to jest dość niesamowite uczucie. Może dla innych ludzi to nie jest w ogóle istotne i po prostu żyją tam, gdzie żyją, a dla mnie miejsce, w którym jestem fizycznie jest bardzo, bardzo ważne. Na przykład teraz mieszkamy w domu, który chcemy kupić i mimo, że moglibyśmy kupić dom, który byłby tańszy, my chcemy ten dom, bo to jest nasze miejsce, tam się czujemy szczęśliwi. Jakaś harmonia jest, tak. Krajobrazu, przyrody, tak. Tych starych domów. Tak, albo braku domów. Mogę sobie gdzieś pojechać 5 minut od domu i właśnie nie ma ludzi, nie ma domów. Parę owiec się zdarzy czasami, ale ta sceneria, piękno natury, no miejsce po prostu jest bardzo, bardzo ważne. I ludzie, ci Szkoci w okolicy, w której my mieszkamy, mają zupełnie inny styl życia. Jaki? Powolniejszy. Naprawdę czuję się zupełnie inną energię nawet. W kolejce do sklepu, gdzieś w górach, na szlaku, ale na ulicy, nie wiem, w mieście, ktoś idzie w twoim kierunku, mówi do ciebie, cześć, jak się masz? I ty odpowiadasz i... Obcy człowiek, obcy, tak? Obcy człowiek, absolutnie. I ja wolę w tym żyć. Studiowałaś psychologię. Czym teraz się zajmujesz? Jakby ktoś mi powiedział 20 lat temu, że ja będę pracować gdzieś jako menadżer dość sporego hotelu, no w życiu. Psychologię studiowałam tylko pół roku, bo to jest zupełnie nie moja para kaloszy się okazało i no ja w tym momencie zajmuję się turystyką. Pracuję w hotelu w zamku szkockim, nawiedzonym zresztą. Mamy ducha swoją, Green Lady. Zamek jest z XVI wieku, połączenia z Macbethem, połączenia z Wikingami. To jest naprawdę niesamowite miejsce, w którym mieszkamy. I pracuję z ludźmi. To jest to, co ja zawsze chciałam w życiu robić. Ale to są ludzie z całego świata. I są ludzie różni. To jest psychologia najlepsza, dlatego że to jest po prostu psychologia życia codziennego. Co cię tam postawiło na nogi? No, też nie zaszkodziło, że poznałam tam osobę, z którą jestem i to myślę, że też było dobre. Na razie bardzo głęboko tutaj czuję w sercu, że Szkocja to jest nasz kraj. Ludzie żyją wolniej. Wydaje mi się, że też mniej kupują, mimo że mogą sobie pozwolić na posiadanie więcej rzeczy, ale nie ma tego ciśnienia i dla mnie to jest wspaniałe. Czy ta przyroda ma sens dla ciebie tam? Czy ona działa jakoś na ciebie? Bardzo. Jest się częścią tego piękna, bo tam jest przepięknie. Nauczyłam się wielkim wysiłkiem, ale się tego nauczyłam. Bo szczęście to nie jest to uczucie, do którego się dąży i to nie jest uczucie, które się ma po jakichś, nie wiem, różnych substancjach albo w różnych momentach życia, tylko w każdym momencie można mieć poczucie szczęścia przez wyjrzenie przez okno i widok, który ma się za tym oknem. Ja mam przepiękny widok na góry i na piękną zatokę, ale myślę, że równie piękny widok może być z blokowiska, jeżeli człowiek potrafi zobaczyć zachód słońca. Nie miałaś tego spokoju, jak byłaś młodszą osobą? Nie. Nawet nie potrzeba medytować do końca. Wystarczy dosłownie wyjść do ogrodu i patrzeć na wodę. To bardzo uspokaja mózg, który gdzieś tam próbuje sobie, bo nie ukrywajmy tego, gdzieś cały czas jest w człowieku dążenie do czegoś i przeskakiwanie kolejnych płotków i tak dalej, ale myślę, że naprawdę warto czasem jest zatrzymać się i po prostu robić to wszystko wolniej. No do czego tak biegniemy? Tak na dobrą sprawę. Myślę, że to zatrzymanie się jest bardzo dobre. No właśnie, żeby nie zwariować, trzeba zatrzymać się. Znaleźć też jakąś czynność codzienną, która utrwali ten spokój. Milena także szydełkuje. To daje jej odprężenie, wycisza. Czy państwo już znaleźli własny sposób na ciszę w środku? Na ciszę w duszy? Ja mam góry. I z tego cichego miejsca przed południem pozdrawiam. Grażyna Dobroń. Z panią Mileną Sałęgą rozmawiała. Dziękujemy bardzo. 21 po 11.

To piosenka z naszej aktualnej listy przebojów. Polecam więc głosowanie. Polskie Radio PL / Trójka, śpiewał Leonard Cohen. To prawie wszystko od nas. Sylwia Hej, Michał Jakubik, Marek Niedźwiecki. Życzymy miłego dnia. Tym, co mnie tutaj interesuje, są ludzkie pragnienia, potworność ludzkich pragnień, między innymi. Nie wiadomo oczywiście, czy Mary Shelley rzeczywiście zainspirowała się tą historią. Miejsc o nazwie Frankenstein jest mnóstwo. Odwiedziłam kolejne, zamek rodu Frankensteinów w okolicach Darmstadt. Byłam tam podczas podróży książkowej. Tak to się układa, że moja siostra też mieszka teraz koło Frankenstein, tylko że w Niemczech. Joanna Bator. Rok królika. Rok królika. Czyta Danuta Stenka. Muzyka Michał Zygmunt i Nina Nu. Fragment 16. W miarę jak szłam, domy stawały się coraz niższe, a między nimi rozpychały się zapuszczone ogrody pełne jakichś pokracznych komórek, rozpadających się altanek, inspektów i pergoli, porzuconych maszyn rolniczych i sprzętów domowych, a pomiędzy tym martwym naskórkiem cywilizacji ziemia bieliła się od anemonów. Wyszłam w końcu na otwartą przestrzeń. Miasto przechodziło tu w pola, zaciągnięte pierwszą marcową zielenią od razu i bez ostrzeżenia. Bezmiar ciągnął się aż po szaro wysmużony horyzont. Na skraju stało jeszcze kilka mniej lub bardziej niewykończonych domów. Dwa architektoniczne twory w stanie surowym, niezdolne do życia, porosło zielsko i młode brzuski. Trzy były nieotynkowanymi wcześniakami, dającymi mizerne objawy, że jednak oddychają. Dym snuł się z komina. prowadziła do tych żałosnych budowli pełna dziur, bita droga. I ruszyłam nią, zaintrygowana architektonicznym wyrostkiem z wieżyczkami i kolumienkami w różowym kolorze, stojącym na końcu lewego szeregu tego skupiska ludzkich siedzib. Budynek wyglądał, jakby wylądował tu przypadkiem i pochodził z innego miejsca i czasu. Nad zamkniętymi drzwiami widniał napis Lub Pulko. Pochyliłam się i przeszłam przez dziurę w siatce. Lub Pulko to z pewnością należący kiedyś do Jacka B. klub Acapulco. Zajrzałam na tyły budynku. Zobaczyłam tam dwoje drzwi, z których jedne właśnie się otworzyły. Wyszedł z nich dziadek konkursowy. Acapulco, powiedział staruszek tonem, jak w starych powieściach nazywano konfidencjonalnym. Nie znałam hasła, więc powtórzyłam Acapulco, podobnie modelując głos. Moje ucho nadwrażliwe i ogłupiałe odezwało się z niemożliwą do pomylenia pewnością, że coś się tu będzie działo. Anemony, nabrał powietrza dziadek konkursowy i utkwił we mnie świetliste oczy wariata. Mówiła, że to dusze dzieci i tych twoich trzmielojadów, królików, tapirów, okapi, mówiła, zamordowanych kobiet, dusze takich jak ty, tych jest najwięcej, co zawsze chcieli dobrze, ale im nie wychodziło i zbierali potłuczone zboże, mszyce zjadały im róże, wyrzucali ich z pracy, nawet jak byli specjalistami od obróbki skrawaniem w fabryce samochodów osobowych. Lubiła anemony. Wiosną prosiła, jedźmy do lasu. Jechaliśmy najpierw tramwaj podmiejski, autobus. Kiedyś dostanę samochód z mojej fabryki, mówiłem, zabiorę cię nad morze, w góry. Nie wierzyła. Anemony cieszyła się, jakie delikatne. Najbardziej jednak lubiła kamelie. Wtedy w kwiaciarniach nie było kameli, były goździki, czasem gerbery. Mówili na nią czerwona kamelia i mimo wszystko to było piękne imię. Mówiła, są na świecie ludzie, którzy podróżują, poznają egzotyczne kraje. Też bym chciała, żeby moje imię pasowało do innego życia i widoków na przyszłość. Lubiła mówić o widokach na inną przyszłość, o innych oknach. Tylko ty nie widzisz, że czerwona kamelia to nie jest imię, które przynosi się do domu, sadza przy stole, mówiła. To imię zostawia się na ulicy, a jak upadnie w błoto, nikt go nie podniesie. Podniosą je czmielojady, króliki, bezpańskie koty, miejskie jeże, odpowiada. Jeszcze mistrz obróbki skrawaniem z fabryki samochodów osobowych na Żeraniu. Zamówiłem jej życzenia w koncercie życzeń. To było jej marzenie dla kameli czerwonej. Dziadek konkursowy zamilkł i patrzył na mnie. Jego twarz była jak pognieciona kartka, niemożliwa do odczytania. Myśl nagła i nieoczekiwana już rozpanoszyła się w mojej głowie. Już przeliczałam detale szalonej opowieści dziadka konkursowego na lata, w których to wszystko mogło się wydarzyć. Neurotyczka z problemami, bliźniaczki, które urodziła. Tak, czerwona kamelia mogła być matką tych dziewczynek ze zdjęcia. Jedną z nich mogłam być ja, drugą Sandra. Tak, to niewykluczone. Prostytutka z Warszawy żyjąca z tym osobliwym mężczyzną o łagodnym głosie, który zajmował się obróbką skrawaniem w fabryce samochodów osobowych na Żeraniu i coś z nim było nie tak. Ona bardzo chciała wyjechać i, jak to się mówi, zacząć od nowa. Trafili tutaj do Ząbkowic Śląskich, które okazały się Frankenstein. I wszystko się pokomplikowało. Coś złego im się przytrafiło zamiast nowego wspaniałego losu. Weszłam za staruszkiem do piwnicy. Na środku stała kuchenka gazowa i parował garnek wiejskiej zupy. Wokół poniewierały się stare graty i pełno gazet powiązanych w stosy i porzuconych luzem, szeleszczących pod nogami. Dziadek konkursowy sięgnął po jedną z kupek makulatury złożoną z pliku szmatławców i związaną sznurowadłem. Podał mi ją jak prezent. A kiedy go przyjęłam, uśmiechnął się. Uśmiech znikł po chwili jak starty gąbką z tablicy, bo naturalnym wyrazem tej twarzy był bezbrzeżny smutek. Tak wyglądają ludzie, którzy doznali strat bezpowrotnych i niemożliwych do opłakania. I zapewne stało się to tutaj, w tym dziwacznym mieście. Czerwona kamelia straciła swoje córki w wyniku jakichś dramatycznych okoliczności. a potem wydarzyło się to, co zwykle spotyka prostytutki o pięknych imionach. Została zamordowana, a dziewczynki rozdzielono i dorastały w poczuciu braku, którego nic nie mogło wypełnić. Obraz czerwonej kameli zaczynał gęstnieć w mojej głowie. Stawała się wyobrażalna, więc prawdziwa. Blondynka o jednej z tych słowiańskich twarzy, które dopiero wyrwane z biedy i smutku pięknieją, zachwycając wysokimi kośćmi policzkowymi, zielonkawą szarością oczu, gładką skórą i szlachetnym owalem. Co się stało z czerwoną kamelią? Zapytałam. Ale dziadek konkursowy w odpowiedzi zamieszał tylko w garze żuru. Jedliśmy w milczeniu. Na stole też leżały gazety, a jedna z nich była otwarta na stronie z krzyżówką. I staruszek sięgnął po nią, kiedy skończyliśmy. Krótki japoński wiersz wyrażający zachwyt przemijającą chwilą? Zapytał i podniósł do mnie steraną twarz. Zadał to pytanie jak ktoś zupełnie zwyczajny. Emeryt, który encyklopedię Krzyżówkowicza zostawił w domu. Na 5 liter, podpowiedział, kiedy patrzyłam na niego zdziwiona tą przemianą. Haiku. Samo h? Samo. Pasuje, ucieszył się. Można wygrać wieloczynnościowy robot kuchenny. Albo zmywarkę, wyjaśnił. I zamilkł, kontemplując tę perspektywę, chociaż nie miał kuchni. Bardzo chciałam znów zapytać go o czerwoną kamelię i ich dzieci, bo chociaż nie wyglądał na ojca, były też jego, ale nie miałam odwagi. Wyglądał na zmęczonego, jakby wyczerpała mu się bateria. I na moją propozycję, by odpoczął, położył się na posłaniu ze szmat i gazet w towarzystwie swojego psa. Za każdym razem, kiedy gdzieś trafiałam we Frankenstein, jak do sióstr T albo dziadka konkursowego, miałam problemy z ponownym ruszeniem w drogę. Jakby kolejne miejsca czekały na to, kiedy opadnę z sił, żeby mnie wchłonąć i unicestwić. Wyobraziłam sobie, że Anna Carr nie wraca już ani do hotelu, ani do pisania marcowych dzieci, tylko zostaje w Lub Pulko z dziadkiem konkursowym. Rozwiązuje krzyżówki i wysyła je, by wygrać kuchenny robot wieloczynnościowy albo zmywarkę. Ułożyłam na stole szmatławce. Wyszedł absurdalny wiersz z nagłówków. Złapali czarnego diabła. Jest samicą. Ukrzyżowała sowę. Wypiła jej krew. Wołała: nie odgryzajcie mi ust. Zmarła tańcząc tango w deszczu. Słuchaj, dziadku, powiedziałam, ale spał mocno i tylko perełka uchyliła jedno oko jak inspektor Gerard Hardy. Więc przeczytałam wiersz psu, ale nie zareagował. Za to staruszek podskoczył, jakby przyśniło mu się coś bolesnego. Przykryłam go. Zobaczyłam spierzchnięte usta i futro, które nosił pod wyświechtanym prochowcem. A może był porośnięty króliczą sierścią? Spakowałam do plecaka plik gazet i wyszłam z Lub Pulko. Danuta Stenka czyta fragmenty nowej powieści Joanny Bator. Rok królika. Muzyka Michał Zygmunt i Nina Nu oraz Paweł Gawlik i gościnnie Jan Suświło. Książkę opublikowało wydawnictwo Znak. Barbara Marcinik. Polecam od poniedziałku do piątku około 11:50. Zapraszamy do reklamy. 7 dni taniej technologii w sklepach Euro. LED TV 40 cali, Samsung 200 Hz za 1299. Smartfon Lenovo Moto X Style z bambusową obudową 32 giga za 999. Laptop HP, procesor Intel Pentium, Windows 10 za 1399. W sklepach Euro i na euro.com.pl.